tyle rzeczy, którym los cel nie wie, czy nie rób. Ze mnie poety bloki, to nie meczety o tym wie nawet kretyn. Witaj no w świecie normal, podróży po platformach. Prawda nie wróży doznań, odjazd kto czego dokonał. Zobacz to po balkonach, gdzie kto co ma tajemnic bełkot. Widzisz trzecie piętro, tu kreślę ironią jak mleczko to co powstało wewnątrz, że smutnych osiedli bez złotych amnezji, złe z brudnych tragedii, afer dla tych co cały czas na gapę, palcem po mapie oddają wszystko w imię nierealnych znaczeń. Wolę mieć szansę w ryzyku jak saper, niż żyć przeświadczeniem, że się na nią nie załapie. W muzyce nadzieja, z użyciem samplera, by jazz wartości przelał w tym ta więź między szarością a światem błysku jak strobosko. W tym złość co wydobywa podwórek klimat, to jazz daje mi moc, moc to słowo, słowo to siła. Napisane słowa, naucz się. Popatrz. Napisane słowa, naucz się. Otwórz oczy. No, okej. Teraz ona szkodzi się od razu, tak. Wsiąkła pijana orkiestra, jak jej omerta ci siadaje po bębenkach, że spłynie po rejestrze, jak żaden ze mnie artysta. Artyści to ponoć dziwki, co po pół litra łyski. Są szybcy, jak kobita i liczci. Pij się bije licznik, w głowie deski. Liczy się sukces i sława, czyli sak, pen i mała. Jak B, I, G i baby, to przecież interes jak Mayday. Deski sensei, tej złej, złej formy wybawca. Wiesz, nie znam się na latawcach, umysłu nie kupiłem w plastrach. Na wagę w super samie, gdzie za latką spotkasz szasę. To jazz z mocą jak w ciupadze, na prewencyjną władzę, co tendencyjność w sprawie ujawnia. Nie czas na postawę jak Piotr Skarga, tylko rozprawę co nam da. Psychiczny komfort, dziedziczny folklor, że smutnych osiedli, z brudnych miast, peryferii mas tragedii, co wydobywa podwórek klimat. Jazz daje mi moc, moc to słowo, słowo to siła. Ej, pozwól, że ci opowiem, jak brzmi ten beat. Będzie basik. Cano z pracy, 4 rano. Cóż, ej, jest tak.